Astăzi suntem în 2 Timotei, capitolul 2. Duminica trecută începeam cea a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, de fapt ultimele cuvinte ale apostolului, înainte ca să fie executat din porunca lui Nero. O epistolă care spuneam noi că se ocupă cu sfaturi despre cum să fim creștini în zilele din urmă. Zilele din urmă fiind una din expresiile cheie ale acestei cărți, o să privim de aproape asupra acestui aspect duminica viitoare. Dar astăzi, în ultima duminică din vara aceasta, din august, poposim asupra capitolului 2, unde apostolul Pavel spune: așadar, tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ceea ce ai auzit de la mine înaintea multor martori. Încredințează unor oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Așadar, tu, copilul meu, în primul capitol care l-am parcurs duminica trecută, în care învățam că în vremea din urmă Dumnezeu vrea să fim creștini curajoși, vorbind despre entuziasmul creștin, ce anume ne dă entuziasm, un entuziasm curajos, vorbeam despre o suferință fără rușine și, nu în ultimul rând, despre o loialitate pe care Dumnezeu vrea de la noi față de cuvântul Său, Evanghelie, și față de cei care suferă pentru numele Lui. La începutul capitolului, Pavel spunea lui Timotei, în versetul 2, copilul meu prea iubit. Acesta fiind unul din motivele pe care putem să le folosim ca încurajare. Dragostea lui Dumnezeu, nu e nimic mai tare, vă garantez. Dragostea pe care Dumnezeu vrea, asemenea lui Pavel, să o experimentăm și să o împărțim unii față de ceilalți. Putem să ne iubim cu dragostea noastră, dar să termină, vă spun eu, indiferent de context, orice fel de relație ar fi, dar putem să alegem să iubim cu dragostea lui Dumnezeu. Și Pavel, în capitolul acesta al doilea, continuă, și astăzi vom vorbi despre creștini practici. Dumnezeu urește teoria, chiar dacă este cuvântul lui, urește să vadă copiii săi să fie doar vorbe, să știe Biblia pe din afară chiar, pentru că, de exemplu, nimeni altcineva decât apostolul Pavel nu este un exemplu mai bun. El cunoștea Scriptura pe din afară. Era un tip din tipul ăsta de farisei care nu se juca cu legea. O cunoștea, era un expert al legii. Totuși, diferența în viața lui s-a întâmplat atunci când l-a întâlnit pe acela despre care vorbește Biblia, despre care vorbesc Scripturile, și anume Domnul Iisus. Pe drumul Damascului avea să înțeleagă că Dumnezeu vrea să-l folosească, vrea să-i fie un slujitor practic, nu teoretic. La o conferință creștină, unii participanți purta două ecusoane cu nume diferite, bineînțeles. Cineva l-a întrebat: dar de ce ai două ecusoane cu două nume diferite? Eu trec printr-o criză de identitate. Știți, dacă e un lucru pe care Dumnezeu nu vrea să-l experimentăm, să-l trăim, și nici apostolul Pavel nu vrea ca Timotei să sufere o criză de identitate. Dumnezeu vrea să știm, să înțelegem ce înseamnă, ce este un creștin și ce face un creștin. Mai bine zis, în contextul în care studiem noi aici, ce face un lucrător. Pentru că am învățat că Dumnezeu ne vrea pe toți să fim lucrători. Toți suntem angajați. Toți suntem în planul Lui de activitate. Cu siguranță că aceste principii nu se aplică doar pastorilor, cum este cazul lui Timotei și cum am vorbit și în prima epistolă, se aplică fiecărui credincios. Interesant este că în acest al doilea capitol, pentru ca Timotei să înțeleagă cât de practică este viața creștină și care sunt acele aspecte practice, adică ce să facem, cum să facem, Pavel folosește 7, o cifră perfectă, 7 ilustrații cu privire la viața creștină. Probabil că acesta pentru mine este unul din cele mai plăcute, să zicem așa, îndrăgite de mine texte din Scriptură. 7 imagini ale vieții creștine, 7 imagini ale slujirii creștine. Prima imagine, în primele două veste care l-am citit, este imaginea administratorului sau ispravnicului, cuvânt folosit în traducerea Corinescu. A doua imagine, între vestele 3 și 4 și respectiv 8 la 13, o să vedem noi imaginea, ilustrația aici este despre soldat. Și Dumnezeu folosește acest aspect militar pentru a ne face să înțelegem anumite aspecte despre viața creștină. În versetul 5 vorbim despre sportiv. Ilustrația aceasta a sportivului, a atletului. În 6 și 7 vedem despre agricultor sau, în traducerea nouă, spune plugarul. Plugarul. Vorbim de asemenea despre muncitorul sau lucrătorul, în versetele 14 la 18, și apoi despre imaginea vasului, o ustensilă folosită în casa lui Dumnezeu, vasul. Și nu în ultimul rând, la versetul 23 la 26, vorbim despre slujitor. O să încerc să fiu succint, punctând ce este cel mai important în aceste imagini. Adică să putem să plecăm de aici, spunem, a, imagine, da, administratorul, ispravnicul, care este principiul din spatele acestei imagini? Vedeți, lucrarea creștină nu este ceva pentru noi. Dumnezeu nu ne-a încredințat nimic doar pentru noi. Apropo de vase, că până mai înainte mi-am luat imaginea acestei, una dintre imaginea acestea, vasul, vasele nu și-au rolul în ele însele. Ele sunt recipiente al unor valori. Pentru asta sunt create, pentru asta au fost create. Dumnezeu nu vrea să păstrăm nimic doar pentru noi, ci noi suntem administratori. Cuvântul ispravnic, la asta se referă, administrator. Și sensul este de asemenea și de supraveghetor. O să vedem că în primele două versete pe care l-am citit deja, interesant este că aspectul de administrator se leagă de ceva anume, și anume de capacitatea de a împărți și la alții, mai exact de a învăța și pe alții adevărul lui Dumnezeu, care tu, fiecare dintre noi, la rândul nostru, am fost învățați. În capitolul 1, dacă vă uitați în versetul 13, spune acolo Pavel lui Timotei, păstrează modelul cuvintelor sănătoase, dreptarul învățăturilor sănătoase. Și în versetul 14 spune, păzește lucrul acela bun. În original, cuvântul acela, sau expresia lucrul acela bun, poate fi tradus, spuneam noi, depozit. Dumnezeu vine între noi, ne dă un depozit, ne dă ceva pe care Dumnezeu vrea să le investim în viață, în viețile noastre și în viețile altora. La rândul lor, aceștia trebuie să împărtășească și la alții. Ce este mai important decât Evanghelia, adevărul lui Dumnezeu? Important să ne amintim mereu acest lucru. Dumnezeu vrea să-i fim administratori. Dar poate mă întrebeți, dar ce mai exact? Lucrul care se observă din primele cuvinte aici, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Este imaginea aceasta că tot ceea ce avem noi este har. Tot ceea ce suntem noi în Dumnezeu, tot ceea ce avem de la El, tot ceea ce facem prin El este harul lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă? Dar nemeritat. E cineva dintre noi de aici care consideră că a meritat ceva de la Dumnezeu? Merită și sau va merita vreodată? Dacă suntem de părerea asta, Scriptura ne contrazice total. Deschideți cu mine la Roman 5, păstrându-vă degetul în 2 Timotei. În Roman capitolul 5, în capodopera aceasta despre neplinirea, dreptatea lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune, versetul 1, de aceea, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am intrat prin credință în acest har și în care stăm și ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ce spune aici? Prin care am intrat prin credință în acest har. Vedeți, în primul rând, mântuirea pe care o avem este un har. Și prin credința pe care tot Dumnezeu ne-o dă, am intrat în acest har în Dumnezeu. Puțin mai jos, dacă vă uitați în versetul 8, spune Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi cum? Apropo, dragostea lui Dumnezeu este unică și de aceea este dumnezeiască, apropo. Asta face diferența între dragostea lui Dumnezeu și dragostea noastră. Spune că pe când eram noi ce? Păcătoși și El ne-a iubit mai întâi. Adică dragostea lui Dumnezeu nu e ca dragostea umană, spune mă iubești, te iubesc. Îmi faci bine, îți fac bine. Dumnezeu spune nu. Eu știu cine sunt, eu știu ce vreau, eu știu planul meu. Vreau să te mântui, vreau să te salvez, vreau să te întregesc, vreau să revii la proiectul la care te-am creat primat. Să fii al meu și să dovedești, să strălucești gloria mea, caracterul meu. În al doilea rând, darurile care le avem noi. Deschideți cu mine la 1 Corinteni 12, mergem așa după Romani. 1 Corinteni capitolul 12 e unul din textele de referință vis-a-vis de daruri. Și uitați-vă în versetul 14, spune acolo, pardon, versetul 4, 1 Corinteni 12 cu 4, spune că există o diversitate de daruri. Citesc în traducerea nouă în limba română. O diversitate de daruri, dar același Duh. Există, versetul 5, o diversitate de posibilități de slujire, dar același Domn. Versetul 6, există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu. Ce frumos și clar spune. Cel care face toate aceste lucruri să lucreze în fiecare, spune, este Dumnezeu și prezența Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. Observați, darurile pe care le dă Dumnezeu sunt un har. De ce? Pentru că Dumnezeu este inițiatorul. El este dătătorul, El este cel care ne înzestrează pe fiecare dintre noi, copiii Săi. De aceea spunem noi că tot ceea ce suntem și facem se datorează harul lui Dumnezeu. Probabil că, știți, un lucru care cu timpul se întâmplă cu noi și v-am mai spus de multe ori în diferite feluri, noi uităm. Uităm cât de mult înseamnă Dumnezeu în viața noastră și cât de puțin suntem noi. Cât de mult este vorba despre Hristos și cât de puțin este vorba despre noi. Ca să ne convingem, nu am o ilustrație, am un grup de versete. Coloseni, capitolul 1. Și notițe o să observați când veți uita împreună acolo, am zis un exemplu tare de tot. Să vedeți de ce e tare de tot. Efeseni, Filipeni, Coloseni. Foloseni, capitolul 1, de la versetul 13. Uitați ce spune aici. El, și vreau să subliniez împreună cu mine, de câte ori vedeți cuvântul El. El, prin El, cu El, da? El ne-a scăpat de sovătatea întunericului. Și am putea spune, ascuns în limba română, prin pronume, spune, ne-a adus la împărăția Fiului Său iubit. Adică tot El, da? Versetul 14. În care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâi născut peste întreaga creație. Pentru că prin El au fost create toate lucrurile. În cer și pe pământ, cele vizibile și neinvizibile, fie tronul, fie domnii, fie conducători, fie autorități. Toate au fost făcute prin... Ziceți tare! El. Și pentru El, în caz că nu ne-am prins. El este înainte toate lucrurile și în El se țin toate împreună. El este capul trupului al bisericii. Nu pastorul, oricare ar fi numele lui. El este începutul întâi născut dintre cei morți pentru ca El să aibă primul loc în toate lucrurile. Și dacă nu ne-am prins, spune căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea Sa să locuiască în El. Prin El Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu Sine, fiind cele de pământ, fie cele din cer, făcând pace prin sângele crucii Lui. Unul dintre exemplele cel mai tare. Că este vorba despre El, e pentru El, este prin El, e cu El, de la El și o să sfârșim tot cu El. Și acum mă întreb, viața noastră se dovedește un antrenament a ce? A eu, cu mine și cu mine însumi? Sau a Lui? Prin El, cu El, datorită Lui, pentru El și așa mai departe. Totul să fie despre El. Vedeți, asta e harul lui Dumnezeu. O explicare clară. Și dacă nu aveți aminte... Efeseni capitolul 2, aminte, prin cum suntem mântuiți? Că și prin har sunteți mântuiți. Și prin credință, și ca să vă înțelegeți că e har, spune credință care nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Totul este prin har, de la mântuirea noastră și până la activitatea noastră, trebuie viața noastră pentru El. Înțelegeți ce Pavel îi spune aici, revenind în 2 Timotei, în versetul 1. Timotei, copilul meu, ce să faci? Întărește-te care este întărește-te în harul care este în Iisus Hristos. Expresia aceasta Pavel mai spune lui Timotei. Spune amintește-ți de Iisus Hristos. Aici spune întărește-te în har. Apropo, în ce ne întărim noi? Pe ce ne bazăm noi? Pentru că cuvântul întărește înseamnă a pune temelia. A te antrena. Imaginea este unui sportiv care se antrenează, face, ridică, aleargă, înoată, face tot felul de lucruri să se întărească, să facă o condiție fizică, să fie tare. Să fie sănătos la urma urmei. Pe ce bazăm noi sănătatea noastră? Pe ce punem noi baza? Vedeți, imaginea aici, spuneam noi, este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, despre asta vorbește în versetul 2. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său, că nu e nimic mai prețios. În Vechiul Testament, la un moment dat spune că Dumnezeu spune cuvântul Lui este cel mai important. Este numele Lui, este cel mai important și cuvântul s-a făcut trup, apropo. El este depozitul pe care Dumnezeu l-a dat fiecare dintre noi. Și ne bazăm noi pe El? Vedeți, Dumnezeu vrea, spune, să fim oameni de încredere. O să luați în versetul 2, asta e ideea. Ceea ce ai auzit la mine înaintea multor maturi încredințează un oameni de încredere. Fiecare dintre noi, Dumnezeu vrea să fim oameni de încredere, căruia lucrurile, Evanghelia, adevărurile care ne-a dat, noi la rândul nostru să continuăm să fim oameni de încredere, să dăm și la alții. Eu vă întreb, ce este pentru noi cel mai important lucru? Pentru că dacă spunem că harul lui Dumnezeu este cel mai important, atunci tot ce avem noi, tot ce deținem noi, tot ceea ce suntem, tot ce am reușit vreodată în viața noastră, totul e de la El. Și dacă e de la El, să putem să recunoaștem, cum spune în Proverbe 3, recunoaște-L pe Domnul unde? În toate căile tale. Vezi, provocarea, îmi place că Dumnezeu niciodată nu este teoretic, vorbim de practică, nu? Că știm practici. În toate căile tale. Întrebarea vine imediat și spunem, este Domnul recunoscut de mine, de tine, ca fiind sursa, harul, din spatele tuturor lucrurilor, în El, pentru El și prin El, toate lucrurile din viața mea, toate căile din viața mea arată lucrul ăsta? În Efeseni, capitolul 4, ne aduce aminte că spune că în biserică Dumnezeu a dat mai multe slujbe, da? A dat apostol, a dat profeți, a dat evangeliști, păstori și învățători, spune, pentru echiparea sfinților. Ai imaginea clară, dar în versetul cheie de acolo, versetul 12, spune pentru ca fiecare dintre noi să fim angrenați în creștere. Fiecare mădular, spune, să crească. Deci Dumnezeu vrea să creștem. Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare dintre noi ispravnici. Ai, practic, ai halul lui felurit, cum învățam în Petru. Vezi, întrebarea pentru fiecare dintre noi, ce fel de ispravnici suntem noi? Și ca să înțelegem mai clar, de fapt, ce vrea Dumnezeu de la noi în ce privește ispravnicia, deschideți la Luca 12. În Luca 12, Iisus vorbea ucenicilor despre acest principiu al ispravniciei. Pavel, teologii numesc teoreticianul, sau cel care explică învățăturile lui Iisus. Prin Pavel avem șansa să înțelegem ceea ce el spune la un moment dat, mie mi-a fost dată taina aceasta a bisericii. Ca să vă spun, Luca, capitolul 12, iată un exemplu în care Domnul Iisus vorbește aici, versetul 42, începe cu o întrebare aici, căci cine este ce? Luca 12:42, cine este ispravnicul sau cine este administratorul credincios și înțelept pe care stăpânul va pune responsabil peste acești ceilalți slujitori ai săi ca să le dea hrană la timp? Spune, ferice de sclavul. Cuvântul în original este sclav sau rob. Robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune responsabil peste toate bunurile sale. Dar dacă sclavul, eu și cu tine, zice în inima lui, stăpânul meu întâi să vină și începe să bată pe slujitori, s-au umflat mușchii pe el, și pe slujnice, să mănânce, să bea și să împete, stăpânul acelui sclav va veni într-o zi în care el nu se așteaptă și la o oră pe care el nu vă știa. Va ști? El va tăia în două și va stabili partea la un loc cu necredincioșii. Sclavul acela care știe voia stăpânului său și nu se pregătește sau nu face potrivit cu voia acestuia, va fi bătut cu multe lovituri. Iar cel ce nu știe, însă face lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu mai puțin lovituri. Și încheie Domnul Iisus, cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Cui s-a încredințat mult, îi se va cere și mai mult. Întrebarea aici este, care este ispravnicul credincios și înțelept? Înțelegeți la început. Întrebarea lui Iisus, nu e a mea. Pentru fiecare dintre noi, care dintre voi, spune Domnul Iisus, este ispravnicul, este administratorul credincios și înțelept? Cum vom fi găsiți la întoarcerea stăpânului? Adevărul este că stăpânul vine. Despre asta e vorba în 2 Timotei. Imediat în capitolul 3, Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, vremuri din urmă sunt clare. Au început de aici la noi și vor continua până la sfârșit. Dar tu, iată cum să fii. Fiecare dintre noi avem șansa să ne trăim viața în așa fel. Când va veni El, să auzim cuvintele, ferice de robul acela care a stăpânul la venirea lui va găsi făcând ce trebuie. A doua imagine în 2 Timotei este soldatul. Pavel folosește adesea ilustrații militare în scrisorile sale. Nu ne surprinde acest lucru, el era în pușcărie. Era păzit de doi soldați. Și Pavel spune aici, uitați în versetul, să știm, 3 și 4 și de asemenea versetele 8 la 13. Ia parte la suferință împreună cu mine ca un bun soldat al lui Hristos Iisus. O să zic, asta este, sunt cuvintele cheie. Un bun soldat al lui Hristos Iisus. Nici un soldat nu se implică cu întreburile vieții sau treburile lumii. Dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Versetul 8. Amintește-ți de Iisus Hristos din sămânța lui David, care a înviat din morți, potrivit cu Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo încât sunt legat ca un făcător. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu e legat. Astfel eu rab totul pentru ca cei aleși, pentru ca și ei să obțină mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Acest cuvânt este vrednic de încredere, căci dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom fi și domni împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi, dar dacă suntem necredincioși, El rămâne credincios, pentru că nu se poate nega pe sine. Deci toate aceste versete, 3 și 4 și 8 la 13, este imaginea de militărie, imaginea soldatului. Un bun ostaș, spune, poartă-te, Timotei, ca un bun ostaș al Hristos. Ce face un ostaș? Sunt câteva lucruri aici care trebuie să subliniem. În primul rând, în versetul 3, ia parte la suferință. Soldatul adevărat și creștinul adevărat, Dumnezeu spune, îndură greutățile. Sunt o grămadă de văicăroși, dezmiorcăitori, așa cum place mie să le spun. Toată ziua de la început și până la sfârșit nu fac decât să plângă. Eu cunosc din experiență acest lucru, gândindu-mă la mine. Tendința noastră, unora, unii suntem așa mai curajoși, mai bărbăzoși, așa, nu ne prea văităm, deși poate realitatea interioară este alta, dar nu se vede, da? Îndură suferințele. Viața creștină nu este ușoară. Mulți au impresia, privind de pe margine, că întotdeauna, ne-ați văzut, chiar și fanii, ei sunt cei mai buni jucători, știi? De pe margine e așa de ușor, pai, n-ai văzut pe ăla cum s-a băgat și trebuia să... No. Chiar și eu, care n-am nici mânică cu fotbalul, spre exemplu, dar pot să văd imaginile. Știu exact cine a greșit și de ce a greșit și cum a greșit și de câte ori a greșit. Câteodată slujitorul lui Dumnezeu, prin ceea ce spun și prin ceea ce fac, sugerează că sunt leneși. Chiar nu sunt vrednici de salariile lor, de plata lor. De exemplu, sunt prea glumeți în vorbire, în predici. Eu încerc să mă feresc de lucrul ăsta, dar de obicei plângeți când nu mai spun nicio glumă. Așa, dar lucrătorul creștin trebuie să fie dedicat, angajat. Pe bune, un soldat al lui Hristos. Imaginea în Efeseni 6, nu o citim astăzi, este imaginea de bătălie. Warren Worthy spunea, viața creștină este un teren de bătălie, de război, nu un teren de joacă. Cum considerăm noi viața creștină? Poate vi se pare o întrebare banală, dar de multe ori suntem surprinși când se întâmplă ceva. Dar de ce suntem surprinși când e ceva nasol și când merge una după alta zilele, practic dai din rău mai rău? Oare de ce? Ce am făcut? Nu neapărat să-i faci ceva. E doar normal. Eu n-am făcut nimic, spre exemplu. Din contră. Îndură greutățile. Viața creștină este o bătălie. Îi spune că trebuie să ne luptăm cu toată armura lui Dumnezeu, spune Efeseni capitolul 6. În versetul 4 citeam aici, soldatul nu se încurcă cu lumea, cu treburile vieții. Soldatul nu mai e civil, cu alte cuvinte pe românești. Soldatul nu se încurcă cu civilia. De ce? Pentru că este un soldat dedicat pentru viața aceasta, pentru tipul ăsta de viețuire. El execută ordinele comandului său. Cine nu știe, nu știe. Dar adevărul este că, indiferent că ești la serviciu sau nu ești la serviciu, ca soldat angajat în armată, ești la dispoziția patriei tale 24/24. Ești gata. Oriunde ai fi, oricând ai fi, indiferent de situațiile în care ești. În Coloseni 3:17 avem adevărul ăsta. Tot ce faceți, să faceți cu vorba sau cu fapta, să faceți în numele Domnului Iisus. Imaginea militară și aici. Adică tot ce faceți, tot ce spuneți, tot ce ajungeți să realizați, să faceți cu gândul la comandant, mulțumind Dumnezeu. Spuneți să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, ca pentru oameni. Dacă e o situație în care lucrul ăsta, că dacă nu mă văd, dacă nu sunt văzut de nimeni, eu trebuie să iau poziție, armata este situația asta. Că, de exemplu, stai în pază, am stat vreo 4 luni în armată ca pază și santina trebuie să știe, nu trebuie să vină controlul ca să fii pe post. Nu trebuie să vină controlul. Spune aici în Coloseni 3:23, orice face să faci în toată inima, nu ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Că știți că veți primi în răplată moștenirea la Domnul, voi slujiți Domnului Iisus, o să ați ideea militară. Voi slujiți comandantului. Prin tot ceea ce facem noi, trebuie să fim plăcuți comandantului. Întrebarea pentru noi este, ne încurcăm sau suntem devotați? N-am zis cu ce mândrie poartă unii militari haina de militar, pentru că știu cine sunt, știu ce a realizat, știu unde merg, știu ce fac, știu scopul vieții. Cariera militară pentru unii e mai mult decât o carieră. Este o viziune, este o moștenire chiar. 1 Corinteni capitolul 9, hai să deschidem acolo. 1 Corinteni capitolul 9, imagine foarte faină, 25 și 26. 1 Corinteni capitolul 9, imagine și aceasta militară, arătând duritatea vieții sau fermitatea vieții creștinilor, spune în versetul 25, 1 Corinteni 9, alergătorii dau dovadă de stăpânire de sine în toate lucrurile. Imaginea e clar de sport. Dar vreau să înțelegem că în armată așa este. Stăpânire de sine în toate lucrurile pentru a primi o cunună care se vestejește. Însă noi facem aceasta nu pentru una care nu pentru una care se vestejește, ci una care nu vestejește. Astfel eu nu alerg fără țintă. Nici nu mă bat ca unul care lovește în vânt. Imaginați să te duci la poligon la tragere fără ținte. Trage așa de-al nebun, nu există, nu se poate așa ceva. Ci-mi țin trupul sub control, mi-l fac sclav ca nu cumva după ce am predicat altora eu să fiu însă descalificat. Să fiu descalificat. Cât de clar este în traducerea nouă în limba română? Pentru că despre asta este vorba. Imaginea este clară. Întrebarea pentru noi, suntem oameni care suntem gata să plătim prețul, să suferim, adică să nu ne încurcăm cu noi, să plătim prețul. În versetul 8, în care în 2 Timotei, capitolul 2, citeam despre cuvintele acestea, amintește-ți de Iisus Hristos, din sămânța lui David. Din nou, contextul aici este militar și ideea este de a ști cui să-i oferi onoarea. Ca soldat, tot ceea ce faci, cum te comporți, totul vorbește despre comandantul tău. Totul vorbește despre patria ta. Nu-i nimic la întâmplare. Amintește de Iisus Hristos este un strigă de război, să știți. Nu este pur și simplu, hey honey, să nu mă uiți cumva. Nu e un cântec de genul ăsta. În Evrei capitolul 2, versetul 10, se vorbește despre Iisus ca fiind autorul sau căpetenia mântuirii. Spune Corinescu. Ce încurajare e să știi, de exemplu, ca soldat, că ai un comandant vestit. Nu? Și noi avem comandant pe Iisus Hristos. Și asta ne face să plătim prețul. Să trăim pentru El, pentru preamărirea Lui. În suferințele noastre s-a demonstrat că dacă ai un model, dacă ai un erou, ajută foarte mult. Scriptura ne-l prezintă pe Iisus Hristos ca fiind în Evrei capitolul 12 și știm versetele, spune să ne fixăm țintă ochii asupra cui? Asupra lui Iisus Hristos, care este căpetenia și desăvârșirea credinței. Îmi place Corinescu, deși într-o ce am spune cel care inițiază și desăvârșește credința. Dar inițiarea aceasta este imaginea militară a faptului că soldatul, primul lucru în cariera sa de soldat, și care este? Comandantul. Nu o să-l luăm niciodată pe primul comandant din armată. N-am cum. Fiecare saltă înainte. Târâș, culcat, drept, la stânga, la dreapta. Toate mi-amintesc de el. Relația aceasta cu comandantul este deosebită pentru soldat. Și în versetul 10 citim acolo, spune, eu rab dotul pentru cei aleși. Imaginea aceasta în armată ce înseamnă? Soldatul adevărat se gândește la întreaga armată. Nu-i vorba despre el, e vorba despre toți ceilalți. Un soldat de onoare nu se gândește doar la el. Ești patriot cu adevărat, se gândește la toți ceilalți, la cei aleși, vorba despre cei care sunt aleși de Dumnezeu prin harul său. Și Pavel, apropo, este un exemplu de genul ăsta. Se gândește întotdeauna la mântuirea altora. Pentru că așa spune, pentru că mă gândesc ca și alții să fie mântuiți. Și am o întrebare pentru noi, cât de mult ne gândim la mântuirea celor din jur? Poate vi se pare ciudat, dar creștinii de astăzi, și asta este caracteristica celor din pe urmă, o să înțelegem, că credincioșilor din zilele de pe urmă, nu se mai gândesc la mântuirea celor din jur. Nu mai e așa de importantă. Nu mai trebuie, pentru că nu mai e gata să-l coste. Pentru că ne costă să putem să fim o mărturie pentru cei din jurul nostru. În versetul 12 citeam aici, dacă răbdăm, vom și domni împreună cu el. Soldatul adevărat are încredere în comandantul său și este gata să rabde. Lucruri, așa de spuneam noi și data trecută, lucruri neclare poate pentru noi astăzi, dar pe vremuri, orice om care se întorcea la Dumnezeu, orice credincios, știa din capul locului că suferința face parte din viața creștină. Roman 8:17 spune, dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos, dacă suferim împreună cu El. Suferința e parte continuă a vieții de credință. Matei capitolul 10, versetul 33, însă de oricine se va lepăda de mine în fața oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Ce este frumos este află în versetul 13. Dacă suntem necredincioși, el rămâne credincios. Adevărul acesta rămâne și aici în contextul militar adevărat. Adică aspectul acesta. Chiar dacă un soldat pică, e necredincios, dezertează, comandantul rămâne. Rămâne credincios țintei, scopului, până la capăt. Hudson Taylor spunea, vestitul misionar, nu prin încercarea noastră de a fi credincioși avem victoria, ci prin a privi la acela care este credincios întotdeauna. Deci nu spune că nu contează dacă suntem credincioși. Spune, ce anume ne face pe noi să fim credincioși? Trebuie să privim și să înțelegem, să ne amintim că diavolul ne șoptește nu că Hristos vă rămâne credincios întotdeauna, ci că dacă tu ai dat-o în bară, s-a terminat. Nu mai contează. Ce diferență poți face tu? Vedeți, datorită lui suntem credincioși. Dacă suntem necredincioși, el rămâne credincioși. Vedeți, când ne uităm la noi și ne ascultăm de adevărul acesta lui Dumnezeu, el rămâne credincios. Rămâne pe cont propriu, să știți. Un soldat singur nu face nimic. Nu poate face nimic. Nu credeți în filmele cu Chuck Norris și cu astea. Mai sunt și excepții, dar întâlnesc regula. Soldatul nu trebuie să fie singur, el trebuie să fie în armată și trebuie să asculte de comandantul lui. Avantajul pentru noi este că comandantul nostru a fost, este și va fi întotdeauna învingător. El rămâne credincios. Și asta este imaginea pe care spuneam că ne reprezintă soldatul. Trebuie să fim dedicați. Asta este ideea cheie. Vezi tu, 5 este imaginea, reprezintă imaginea sportivului. Dacă cineva concurează ca atlet, nu este încununat dacă nu concurează după reguli. Am pus sportiv, deși specific aici e vorba despre cel care alergă, alergătorul, dar principiul se merge mai departe și practic putem extinde pentru orice fel de sport. Și Pavel folosește ilustrații sportive de multe ori. Citeam în 1 Corinteni capitolul 9. Imaginele sunt despre sportivi de tipul luptă la corp la corp, box, auzi aminte, dau cu pumnul, dar nu dau un vânt, da? Alergări și tot felul de alte sporturi de genul acesta. Romanii și grecii erau nebuniți după sporturi. Vorba aia, jocurile olimpice, de la ei au pornit. Era evenimentul și până în ziua noastră de astăzi, evenimentul poate cel mai important din punct de vedere sportiv pe planeta noastră. Pavel încurajează pe Timotei să pregătească și să trăiască ca un sportiv. Să pregătească asemenea un sportiv și să respecte regulile. Vezi, la jocurile olimpice, jocurile grecești în general, jurul avea mare grijă ca fiecare participant să respecte toate regulile de-a lungul întregii competiții. Fiecare sportiv trebuia să fie cetățeanul țării sale pentru care concura și să aibă o reputație bună. Nu mergea oricum. În pregătirea sa pentru competiție trebuia să urmeze un anumit standard. Astăzi se numește să nu ne dopăm. Da? Dacă era găsit cu probleme, era descalificat. Și chiar dacă concurase și câștigase, dacă se descoperea că a încălcat anumite reguli de-a lungul competiției, își pierdea cununa, își pierdea premiul. Era descalificat. De-aia Pavel spune, eu mă lupt, mă pregătesc și trăiesc ca nu cumva după ce am predicat altora să fiu descalificat. Vezi, Pavel, apropo ca sportiv, Pavel în ochii oamenilor era un înfrânt. Nu? Nu era nimeni în tribună să-l aplaude pe Pavel. Să-l felicite. În 2 Timotei capitolul 1 am văzut că toți îl părăsiseră. Din diferite motive. Pavel a considerat un ratat, un făcător de rele chiar. Însă în ochii lui Dumnezeu, în tribuna cerului, Pavel era un câștigător. Și întrebarea pentru noi este, ce cursă alergăm noi? Cursa oamenilor, lumii, sau cursa lui Dumnezeu? Fiecare cursă și are tribuna ei. Urmăritorii ei, să zicem așa, fanii ei. Pavel spune, am respectat regulile. În capitolul 4, dacă vă dați, doar un pic așa, versetul 7, în aceeași epistolă, spune Pavel, avea să spun la sfârșit aici, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit, isprăvit alergarea și am păzit credința. Imaginea aici este că el, am respectat regulile, spune. Am respectat cuvântul Dumnezeu. L-am respectat pe acela care m-a antrenat. care m-a angajat în această alergare. Pavel spune Timotei, Timotei, lucrul cel mai important este să respecti cuvântul lui Dumnezeu, principiile lui, indiferent ce spun oamenii. Tu nu alegi cursa ca să placi oamenilor și pentru a obține faimă de la ei, ci alegi ca să fii plăcut lui Iisus Hristos. Să ne punem o întrebare. Ce curs alergăm noi? Lumea asta este așa de pricepută, mai ales în vremea noastră, să ne antreneze în tot felul de curse, dar nu lui Dumnezeu. Și apropo, sunt curse. Înțelegeți ce vreți? Sau ce trebuie? Sunt curse. Cui vrei să, vrem să placem noi? De dimineață, de când te trezești, te aranjești, când pleci și când te întorci după așa și așa și nu știu cum, dacă ai avea ochi la spate, ce bine ar fi. Demonstrăm cam ce atitudine avem vis-a-vis de cui vrem să placem, să plăcem. Evrei 12, imaginea. Fiindcă suntem conjurați cu un așa număr de martori, da? Să dăm la o parte orice ne-ar predica și păcatul care ne înfășoară așa de răzne. Imaginea aceasta, cine e în tribună? Să ne fixăm atenția asupra lui Iisus. Asta e imaginea sportivului. Este o imagine care ne vorbește despre excelență. Ține minte. Câte imagini am vorbit până acum? Trei, nu? În fie spatele fiecărei imagini, ispravnicul ne vorbește despre credincioșie, da? Care este ispravnicul credincios, da? Sportivul, da? Vorbește despre excelență. Următoarea imagine, versetul 6 și 7, da? Este imaginea fermierului sau agricultorului care spune, a trudit din greu. Fermierul care a trudit din greu trebuie să aibă primul parte din roade. Înțelegeți ce spun? Domnul îți va da pricepere în toate. Înțelegeți ce spun? Înțelegeți ce spune Dumnezeu? Și asta e imagine favorită lui Pavel, imaginea agriculturii. Dacă ar fi să vă întreb, câți dintre voi ați lucrat la țară, agricultura, ați făcut de agricultură? Ha? Ați dat cu sapa? În grădină? Da? Câți v-am dat? Nu sunt singur pe aici. Am trebuit să spun asta neapărat. E grea munca la câmp, să vă spun eu. E grea munca la câmp. Chiar și când ai mașinării. Dar să știți că fără mașinării e și mai grea. În 1 Corinteni capitolul 3 este un capitol special pentru această imagine. Nu-l deschidem acum, dar în primele versete, respectiv între 5 și 9, Pavel spune, știți ce? Fiecare dintre noi suntem angajații lui Dumnezeu lucrând pe câmpul lui Dumnezeu. Biserica este câmpul lui Dumnezeu, în care fiecare dintre noi suntem lucrători. Nu contează cine e Apollo, cine e Pavel, da? Unul ară pământul, altul plantează, da? Altul rupe buruienile, dar Dumnezeu este cel care dă ploaie și face să crească. Fiecare creștin, fiecare dintre noi avem o datorie la Dumnezeu. Avem un loc la Dumnezeu. Ce faci? Unde ai fost? Unde ți s-a desemnat locul? Unde dai cu sapa? De-aia mai întreb eu, ce faci? Pe unde mai dai cu sapa? Da? Imaginea este că agricultorul trebuie să știe ce a de făcut. În primul rând, trebuie să muncească. Fermierul care a trudit din greu. A? E grea munca asta, mă. Proverbe 24 vorbește despre ogorul leneșului. Nimeni nu vrea. Și dacă vrei să înțelegi pe cineva cam ce se întâmplă cu el, du-te acasă la el și uite în curtea lui. El făceam o vizită și m-am uitat într-o curte. Se vede omul gospodar. Chiar dacă e sărac, se vede omul gospodar. Se vede. Oare ce se vede în viața noastră? Lucrarea creștină e muncă. Viața creștină este o muncă din greu. Din păcate, nu prea mulți, zic eu, înțeleg aspectul ăsta. Fiecare dintre noi, fiecare dintre noi credincioși, orice slujire am avea, de la mic la mare, spunem așa, trebuie să lucrăm harnic și sigitori, trebuie să muncim din greu. Nu scrie aici, dar în Iacov capitolul 5, în versetul 7, spune că agricultorul trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai răbdare. Imaginați-vă un agricultor care azi ară și plantează și mâine se duce pe câmp și începe să certe câmpul. Hai odată, nu răsari? Nu se întâmplă așa ceva. Răbdare. Dar muncește și așteaptă cu răbdare. Să știți că un agricultor care n-are răbdare, mai bine să lasă de meserie. Nu merge. Nici o recortă n-apare peste noapte. Trebuie să așteptăm, spune Iacov, cu răbdare roadele scumpe. Roada scumpă pe care o dă Dumnezeu. Poate am obosit, să știți, dar imaginea aceasta a agricultorului este o imagine a muncii din greu, a răbdării. Poate am obosit, poate sunt lucruri pe care am uitat că trebuie să le facem până la recoltă. Și apropo, al treilea lucru de aici, în versetul 6, spune trebuie să aibă primul parte din roade. E o veste bună. Agricultorul își merită recolta. Și ce vine vremea recoltei. Dar trebuie să înțelegem că trebuie să dăm cu sapa mai întâi. Trebuie să muncim. Trebuie să plantăm. Trebuie să rupem burienile. Este o grămadă de lucruri. Există o grămadă de lucruri pe care putem să le facem până atunci. Dumnezeu este cel care ne binecuvântează. Este trist când în biserici tot ce se vede este cheltuirea banilor pe lucruri neimportante. Dar nu sunt în stare să susțină pe cei care muncesc din greu. Doar pentru că avem planuri și avem programe. E important să susținem pe cei care muncesc din greu, care se dedică. Nu vom regăta niciodată investiția aceasta. Și vă dați seama că imaginea de aici rezultă și... vedeți, m-a întâmplat, Pavel spune în versetul 7, înțelegeți ce spun, Domnul îți va da pricepere în toate. Dumnezeu ne va da pricepere căutând să împlinim principiul din spatele acestei imagini. Muncă, săduință, devotament, răbdare. Imaginea următoare, am parcurs până la 13, 14, 18, este imaginea unui muncitor. Despre muncă vorbeam, nu? El se leagă chiar. Spune, amintește-le acele lucruri. Roagă-i, spune solemn înaintea lui Dumnezeu, să nu se certe cu privire la cuvinte, pentru că aceasta nu este de niciun folos și mai degrabă îi ruinează pe cei ce ascultă. Străduiește-te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să fie rușine, care explică corect cuvântul adevărului. Cunescu spune, care împarte drept cuvântul adevărului. Dar asta se referă. Îl explică și îl împarte, îl aplică drept. Versetul 16, evită vorbările goale și lumești, că cei care se țin de ele vor înainta tot mai mult spre lipsa de evlavie, de caracter dumnezeiesc. Iar cuvântul lor se împrăștie precum cangrena. Dintre aceștia sunt și meneu și filet, care s-au rătăcit, începește adevărul, spunând că învierea a avut deja loc și răsturnând astfel credința multora. Săduiește-te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să fie rușine și care explică sau împarte drept cuvântul lui Dumnezeu. Vezi, viața creștinului, comparată aici cu viața unui muncitor, este acel om care trebuie să-și facă bine meseria. Doamne, cât de practic este adevărul ăsta. Dacă fiecare românaș și-ar face partea lui în locul unde se află, ce țară am avea? Din cauza asta, mulți sunt nostalnici după vremea comunismului. Pentru că fiecare avea de muncă. Și fiecare era urmărit să muncească. Chiar dacă se prefăcea că muncește, n-avea decât să expendeze la sfârșitul lunii, că și ei se făceau că îl plătește. Viața creștinului este asemuită aici cu viața unui muncitor. Fiecare își face meseria, partea lui, în locul în care este. Și o face cu pasiune. Care lucrarea credinciosului? Dacă ne uităm aici în context, este prin contrast. Spune, nu vă țineți de vorbe goale, neștiutoare, bârfe. Despre asta am vorbit și în întâia epistolă, da? Ci versetul cheie inima aici este să duiește să te înfățiți înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și slujba lui este să explice corect, să împartă drept cuvântul adevărului. Treaba credinciosului, lucrarea credinciosului este cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce face el trebuie să fie bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Vezi că credinciosul n-are timp să bată câmpii. De ce? Pentru că toată viața lui este raportată la cuvântul lui Dumnezeu, la principiul lui Dumnezeu. E vorba despre muncă, eu muncesc pentru cine? Pentru Dumnezeu, nu pentru șeful. Că atâta, cu atât rămâi. Da? Și pe aia, de ce m-a băgat afară? Nu știu, bună întrebare. Da? Dar cuvântul lui Dumnezeu este cheie pentru toate aspectele din viața noastră. Ați văzut? Ispravnicul. Care e treaba lui? Cuvântul, adevărul lui Dumnezeu trebuie să-l împartă și la alții, da? Soldatul, da? Care este sabia lui? Efeseni 6 spune că cuvântul lui Dumnezeu este sabia. Agricultor, care este treaba lui? Sămânța cuvântului. Și uite așa, înțelegem cuvântul lui Dumnezeu e important. Dar întrebarea pentru noi este, folosim noi cuvântul sau ne ținem de vorbe goale? Mai multe bancuri Să am multe adevăruri. Bancurile nu ne vor schimba. Biserica nu este un entertainment, nu este o distracție. Biserica este locul, este casa lui Dumnezeu, unde se folosește cuvântul lui Dumnezeu pentru învățare, mustrare, îndreptare și înțelepciune. Chiar în capitolul 3, la sfârșit aici, o să vedem despre lucrul ăsta, versetul 16. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, mustrare, îndreptare și instruire în dreptate. Deci, cu ce ne ocupăm? De obicei o să vedem și în capitolul celălalt, când e vorba, hai la studiu, ne mai gândim, hai la picnic, la agapă sau ceva de genul ăsta, grămadă. La război înainte, la plăcinte, nu, e invers, la plăcinte înainte, la război înapoi, pe cine înșelăm noi aici. Da? Vestul 15, citeam aici despre atitudinea corectă a lucrătorului. Atitudinea corectă a lucrătorului lui Dumnezeu este cuvântul și pe el să-l aplic. Nimic nu fac fără cuvântul Dumnezeu și în afara cuvântul Dumnezeu. Un lucrător spune încercat. Imaginea de aici este imaginea fierarului, aurarului. Trebuia să bage în foc aurul pentru a-l curăți și pentru a-l putea prelucra ca să creeze un lucru de valoare. Imeneu și Filet ăștia, cine ar fi ăștia, dar sunt învățători falși. De Imeneu am mai aflat și în 1 Timotei 1. Filet, nu știm cine este, nu știu dacă fileta ceva, dar spune aici că s-au rătăcit în ce privește adevărul. Și învățătura lor era ciudată, spune învierea și venit. Poate zice și care brânză? Asta e treaba voastră. Da, dar învierea, spuneau ei în trup, a și avut loc. De fapt, învățătura lor se pare că are legătură cu ceea ce Pavel învață în Corinteni, și anume ca și cum nu mai trebuie ca noi să înviem. Deja când suntem înviați în Hristos, am terminat cu învierea, viața asta e cam totul aici pe pământ, să fim vii aici pentru Dumnezeu. Oare? Pavel spune Corintenilor, nu mai deschidem acolo, spune, dar dacă n-a înviat Hristos, zadarnică credința noastră. Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a fost înviat. Și dacă n-a fost Hristos înviat, spune, atunci predicarea noastră este zadarnică. Și noi suntem, spune, niște propovăduitori falși. Depune o mărturie falsă. E gravă problema. De ce? Pentru că dacă negi învierea în trup, negi învierea în trup al lui Hristos. Și dacă negi învierea în trup al lui Hristos, negi propria mântuire. E foarte interesant. O să revin puțin la versetul 15 și ne oprim aici cu privire la această imagine. Spune aici, străduiește-te să te înfățiști înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Cuvântul dokimon, apropo, nu Pokémon. Apropo, Pokémon înseamnă monștri de buzunar. Dacă veți citi un pic despre acest subiect, veți vedea că cam după ăsta alergăm noi pe străzi, după draci. Dar dokimon înseamnă că ai fost testat, băgat în foc și găsit în regulă. Nu ești fals. Ești pe bune. Se presupune că acel lucru prelucrat, acea lucrare făcută deja, când e băgată în foc, ea nu se va distorsiona. Nu mai pică o ureche, o chestie, rămâne intactă. De ce? Pentru că a fost prelucrată înainte și a fost găsită bună. Ai fost testat și ai fost acceptat. Fiecare dintre noi, să știți, Dumnezeu ne testează scopurile din viața noastră și rezultatele din viața noastră. El vrea să ne facă ceva de valoare. Luther spunea, rugăciunea, studiul și suferința formează omul lui Dumnezeu. Rugăciunea, studiul și suferința. Un trio interesant. Imaginea următoare este, și ne apropiem de sfârșit, este vasul. Aceasta e imagine în care spune aici în versetul 19, cu toate acestea, temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne fermă, având sigilul acesta, sau pecetuirea aceasta. Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Nu mai e de la chiar vreo ceapă, da? Domnul, vreau să văd dacă sunteți treci, da? Nu, nu e adevărat. Spune, oricine rostește numele Domnului trebuie să se îndepărteze de îndreptate. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut, unele pentru întrebuințarea de cinste și altele pentru întrebuințarea de ocară. Așadar, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit și folositor stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună. Fugi, încheie această imagine, de poftele tinereții și umărește dreptatea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei care îl cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Ideea cheie aici este găsită în versetul 20, casă mare, că imaginea bisericii pretinse peste tot, generale, dar în casa asta spune că există niște ustensile, niște vase. Sunt două expresii aici. Domnul cunoaște pe cei săi lui. Sunt cuvintele din Amoise, Numeri, capitolul 16, cu referința la faptul că mântuirea vine la Dumnezeu. El știe care stai lui cu adevărat. Este partea asta dumnezeiască a lucrării lui Dumnezeu. Domnul cunoaște pe cei care stai lui. Nu putem să înșelăm pe Dumnezeu. Dar după aceea, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de nedreptate, tot din Numeri 16, este partea noastră omenească. Adică Dumnezeu știe pe cei care stai lui, dar știți care este realitatea? Eu trebuie să am grijă să nu fim doar vorbe. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege sau de realitate. Ce facem noi cu viața noastră? Vedeți, problema celor două categorii de vase, de cinste, adică de aur și argint, și de ocară, de lemn și de lut, este problema de identitate. Un credincios al lui Dumnezeu, pastor, slujitor, care ar fi el, credincios al lui Dumnezeu în slujire, este ca un vas de aur. E un vas de cinste pentru Dumnezeu. Învățăturile sunt falși, nu sunt vase de genul ăsta. Care e diferența între adevăr și fals? Vedeți? Timotei, numele lui Timotei. Ce înseamnă? Timotei. Timoteos, onoarea lui Dumnezeu. Numele lui Timotei nu contează sau nu conta absolut deloc dacă Timotei nu trăia pentru onoarea lui Dumnezeu. Înțelegi? Poți să te numești tu câte lună și stele. Și în soare, dacă vrei. Da. Dacă nu trăiești ca atare, egal cu zero. Și întrebarea pentru noi, trăim noi la înălțimea numărul care ne-a fost dat? Dacă suntem al lui Dumnezeu și El ne cunoaște? Suntem mândri de numele creștin? Nu mai e la mod astăzi. Nu suntem noi care iertăm cu deștul pe alții, discriminăm și alte prostii de genul ăsta. Vă auziți aminte de ilustrația cu Alexandru Macedon? Când se împlima noaptea printre curturi și a găsit un soldat care dormea pe el. Dormea în post. Și când l-a întrebat cum te cheamă soldat, pe Alexandru, l-a întrebat de trei ori. Și a spus, păi Alexandre, trăiește la nivelul numărului. Numele tău. El s-a simțit jenit când unul cu numele lui, el care ajunsese numărul unu în lume, un om, conducătorul lumii la vremea respectivă, cineva să-i facă numele de râs. Facem noi numele de râs al lui Dumnezeu sau ce facem? Vase de cinste sau vase de ocară? Principiul aici este să nu ne contaminăm. Printr-o minune, un vas de lut sau de lemn ajunge un vas de aur. Este de acord cu mine? Și noi ne naștem vase de lut. Dumnezeu prin credința în Hristos ne face vase de aur. Și de aceea mesajul de aici spune în versetul 22: fugi de poftele tineții și umărește dreptatea. Și în Timotei capitolul 6, principiul ăsta sau trio ăsta: fugi, urmărește și luptă. Fugi de păcat, urmărește dreptatea, luptă pentru scopul lui Dumnezeu împreună cu cei care îl cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Adică să nu fim singuri. Știți? Diavolul, asta caută el printre multe alte, să ne izoleze. Să te bage cu calculatorul tău, să stai acolo ca orbetele, ca Liliacu, cu ochii în el 25 din 24 de ore. Să stai la emisiunea ta favorită, să-ți pierzi vremea neîncetat. Să zici, dar nu-i pasă nimănui de mine, că sunt tot felul de izolări, apropo. Să zici, a, dar eu nu pot. Nu se poate. Să zici, eu nu sunt bun de nimic. Și uite așa ne izolează. Dar chemarea este, fugi de poftele tinereții și caută împreună cu alții, cu credincioși, să faci voia lui Dumnezeu. Vedeți, de separat ne separăm. Dar pentru cine ne separăm? Asta e imaginea. De separat, de izolat ne izolăm. Dar cu cine izolăm? În ce tabără? Să nu cumva să ajungem să fim izolați de Dumnezeu. Ultima imagine din versetul 23 la 26 este imaginea slujitorului. Și să încheiem, spune aici, evită disputele nebunești și prostești, știind că ele dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, adică nu trebuie să meargă la tacșauri. Și robul Domnului nu trebuie să certe, ci să fie blând cu toți, capabil să dea învățătură, să fie îngăduitor să-i curăteze cu blândețe pe cei ce se împotrivește în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoașterea adevărului, să-și vină în fire și să scape din capcana diavolului care, în care au fost capturați ca să-i facă voia. Slujitorul, imaginea, spune aici, robul Domnului nu trebuie să certe. Dulos, sclav, este numele lui Pavel, pe care el și l-a luat. Spune, Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Știți, realitatea este că fiecare dintre noi suntem robi. Dar fiecare dintre noi suntem robi. Întrebarea este, cui suntem robi? Slujim pe cineva? Rob al lui Iisus Hristos. Avea un sclav, nu avea nici voință proprie, nici proprietăți, nu avea nimic. Era la dispoziția stăpânului 24 din 24 de ore. El trăia pentru a executa dorințele stăpânului. Imagine interesantă. Scriptura arată că suntem robi ai păcatului sau suntem robi al lui Hristos. Prin credința în El putem să fim eliberați. În lege, interesant este că robul după 7 ani putea fi eliberat. Dumnezeu întotdeauna a spus, robul poate fi eliberat. Și asta e speranța fiind între noi, fiecărui om. Dumnezeu vrea să ne libereze, să ne facă fii, nu robi. Dar dacă spune că robul spunea, dar eu îl iubesc pe stăpânul meu. Spune că lua stăpânul de ureche, și îl punea la de tocul ușii și făcea o gaură în ureche și punea o verigă. Cu sensul că el era slab din dragoste. Știți, pentru că realitatea este că tot timpul suntem sclavi cuiva sau la ceva, Dumnezeu vrea să vin din dragoste slobii lui. E cea mai bună alegere, cea mai bună afacere. Că dacă nu, ne vom ține de ce spune aici versetul 24, întrebările nebune și nefolositoare. Fără Dumnezeu nebunim. Asta e realitatea. Și știința a demonstrat lucrul ăsta. Păcatul înnebunește, prostește. Ne strică neuronii. Și pe ăla pe care l-avem, dacă cumva ne mai rămas unul. Păcatul ne strică. Dar un lucru al Dumnezeu, imaginea aici care se sfârșește este, ai grijă, nu te hăita și nu te lua la harță cu cei care nu sunt al lui Dumnezeu. Tu trebuie să rămâi credincios cuvântul lui Dumnezeu, să dai cuvântul lui Dumnezeu. Vezi, Satan ar vrea să facem, nu, să facem așa, nu, să nu spese. A nu te lua la harță, a nu te încurca, nu înseamnă a nu spăsa. E diferență mare. Diavolul ar prefera, spune, am încercat, nu se poate, lasă-l în plata Domnului. Și ce înseamnă plata Domnului? Nu se termină bine. Nu e bine deloc. Dumnezeu vrea ceea ce am învățat dinainte. Să înțelegem că dacă Satana minte, îl minte pe ăla să trăiască în păcat și te minte pe tine, nu-ți mai poți să și așa, te zărești gura de pomană. Dumnezeu ne-a dat cuvântul lui care, dacă credem în el, este în stare să ne libereze. De-aia spune aici, spune, se corecteze cu blândețe pe cei ce se potrivesc în nădejdea, în speranța că Dumnezeu îi va da pocăința ca să ajungă la cunoașterea adevărului. Vreau să vă întreb un lucru clar și cu asta sfârșim. Câte persoane a pus Dumnezeu în viața noastră pe care Dumnezeu nu vrea să renunțăm la ele? Vrea să perseverăm, să fim un exemplu, să fim acești oameni al lui Dumnezeu în toate aceste imagini practice, să fim niște creștini practici care în toate lucrurile să putem să, prin blândețe, să dăm adevărul omului care să aibă șansă la pocăință. Care spune aici să ajungă la cunoașterea adevărului și să-și vină în fire. Expresia înseamnă să trezești din beție. Asta face diavolul, ne îmbată cu minciunile lui. Vezi, studiind acest capitol, aceste ilustrații ale vieții veșnice, nu putem să observăm decât un lucru. Viața creștină, viață serioasă. Foarte serioasă. Viața creștină însă nu e teorie. Este practică. E nevoie de mult efort, e nevoie de lepădare de sine, renunțare la sine și multă muncă bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, nu așa pică pară lui măreață în gura lui tăflață pe care era vorba. Nu se potrivește niciuna dintre imagini. Mă simt de plugarul, nu visează să are altul pământul și să-i pună altul sămânța. Nu, el o face și așteaptă la Dumnezeu. Citeam despre un tânăr care studia artele marțiale și la un moment dat lungea eu cu maestrul său, i-a spus maestrului, am învățat tot ce mi-a spus despre cum să mă apăr, cum să stăpânesc aceste arte. Acum aș vrea să mă învățați încă un lucru. Învățați-mă căile lui Dumnezeu. Maestrul a luat ceainicul și a început să-i toarne ceai în ceașca tânărului. Ceașca s-a umplut și a început să dea pe ea afară. Dar maestrul a continuat să toarne până când ceaiul a început să curgă din farfuriuță pe masă, jos și pe podea. Și la un moment dat studentul a spus: opriți-vă, ceaiul s-a dus, curge peste tot, nu mai are loc în ceșcuță. Atunci maestrul s-a uitat la el și a spus: tu ești atât de plin de tine că nu mai e loc în viața ta pentru Dumnezeu. Este cu neputință să înveți căile lui Dumnezeu și să-L urmezi înainte de a te goli pe tine însuți. Iisus spune așa: dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, să mă urmeze. Toți știm versetul ăsta, nu? Dar ce am observat eu citind aseară versetul ăsta, dând peste el când se pare că încheiasem totul? Dar aici m-a surprins. Aceste cuvinte sunt puse într-un anumit context. Spune mai departe. Apropo, știi cineva ce spune mai departe? Deci Dumnezeu spune: dacă vrea cineva să vină pe mine, să lepe de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, spune că oricine vrea să-și salveze viața, o va pierde, dar cel ce pierde viața pentru mine, aceea o va salva. Poate știați versetul ăsta, da? Dar mai departe ce zice? Și ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă s-ar distruge sau s-ar pierde pe sine însuși? Asta e ciudat. Aici m-am surprins. Credeam că versetul ăsta e vorba cu despre aia necredincioși, nu? Care caută să-și strângă, să-și câștige viața, nu? Să alerge după bogății, nu? Nu, contextul este vorba despre acela pe care îl cheamă pe Hristos și zice că merge după el. Și că celui ce va fi rușine de mine și de cuvintele mele, de acela îi va fi rușine și fiul omului când va veni slava sa, Tatălui și a Sfinților Îngeri. Și aici am fost surprins. Două lucruri. Câștigarea lumii e în contextul lepădării urmării crucii și urmării lui Iisus. Adică, dacă rezultatul vieții mele este nelepădarea de mine, necăutarea crucii și neurmarea lui Iisus, la urmă mi-a fi creștin asta înseamnă, nu? Tot ce am făcut eu înseamnă câștigarea lumii. Nu? Dacă în viața mea se vede nelepădare, neurmare și necăutarea crucii și neurmarea lui Iisus, tot ce am făcut eu, ce am realizat eu, este căutarea bogățiilor lumii, câștigarea lumii. Și al doilea lucru, rușinarea de Hristos în contextul lepădării, crucii și urmării. Dacă rezultatul vieții mele este nelepădare, necăutarea crucii și neurmarea lui Iisus, înseamnă că pur și simplu m-am rușinat. Poate nu vreau să recunosc, poate am dat din gură, dar Domnul Iisus spune: cum măsori eu lucrurile, practica vieții, realitatea vieții, că despre asta e vorba în practică, realitatea vieții, este în felul următor: rezultatul trebuie să dea așa, lepădare de sine, adică mai puțin din mine, trebuie ca eu să descresc și el să crească, spunea Ioan. Căutarea crucii, adică îmbrățișarea acelui proces al lui Dumnezeu de transformare a noastră, asta înseamnă căutarea crucii, smerine, și să mă urmeze și urmărirea lui Hristos, adică să fim mai mult ca Hristos. Să căutăm în viața noastră să fim așa, asta înseamnă creștin practic. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvintele acestea, pentru adevărul acestea. Dă-ne dorința să căutăm, să ne punem în lumina, în oglinda acestor adevăruri, ca să vedem cum suntem. Ne-ai arătat așa de frumos ce și cum este viața creștină, ce și cum este credinciosul, ce și cum, ce trebuie să facă, cum să se comporte copilul tău. Trebuie să ne ajut să ne dorim aceste lucruri, să iei aceste adevăruri, Doamne, să le binecuvântezi, să le uzi în viața noastră, ca să putem să avem roade. Lepădarea de noi, caracterul tău în noi și împlinirea voii tale, Doamne, în fiecare zi. Te rugăm în numele Domnului Iisus acesta.